ci ukum mo ndax bëgg ngeen ñu xamal leen bil akhsarina a'mala ci ñu gëna perte jëf ci aduna ndax bëgg ngeen ñu xamal leen bil akhsarina ci ñu gëna perte a'mala ñu gëna ñatt seen jëf te sonn ci lool jëf ba ñew yamul xiyam kenn du la ca fay dara ndax bëgg ngeen xam ñooñu dama dama dana jëf ba nopi kenn du ko fay dama dama dana jëf ci aduna ba nopi dem yalla du ko fay lolu alquran wax nako ay yoon ben ngi ni al akhsarina a'mala jëf na jëf ji waye da koy ñak nga ne ko lolu li jar na xam mune allazina ñooñu moy ñi nga xamne dalla sa'yuhum seen jëf dafa sanku fil hayati dunya seen jëf da sanku fil hayati dunya lutax seen jëf da sanku moy dañ dul tek jëf je la nga fa nga xamne fa la wara tegu ndax kuy bayal yalla da ngay dem ba tol yalla kuy bayal yalla da ngay dem ba tol yalla waye do bay ci mboy gi ba nopi japp ne yalla ngay bayal dedet yalla da am ab tol tol yalla it bo ñewé di ci bay da ngay ñew ci njaati gele ne ko dama ñew tol yalla dama bëgg bay mom mo lay wax fi nga xamne fi ngay baye nga dem dal fofé tambali fa bay so wacce mu wacce la motax kon bo bëggé sa jëf du sanku da ngay ñew ci tol yalla subhanahu wa ta'ala bu fekké da nga bëgg bayal yalla waye dem ci mboy gi di baye te naan yalla lay bayal subhanahu wa ta'ala bu wacce jotté do wacce entreprise bo mëna dem wala société bala nga ca liggéey da ngay wut kayit yu leer dem ci wa entreprise wala société ba ñu bindal la ne la bi sangam ngay xey ak bi sangam ni wacce ñu leen lay fay waye do fekk mukk aw gaay ñew ci ben entreprise rek to tambalé liggéey bu yar dé buñ bëggé fay kenn dulen fay lutax parce que dal la sa'yu seen jëf day sanku fil hayati dunya wa hum ñom nak yahsabuna ñu ni yaakar ne annahum ñom yuhsinuna sun'a li ñi defa rafet yaakar nañ ne li ñi defa rafet ñu nekk ci rek ndey fan di def yalla ñu yalla musal ulaika ñoñu allazina ñoñu nga xamne kafaru weddi nañ bi liqa bi ayati rabbihim ci seen ayay borom wa liqa'ihi ak dajeg yalla dañu weddi ay yalla yi weddi dajeg yalla motax yalla fayelen fala nuqimu lahum duñu len taxawalal yawmal qiyamati ci bisu taxaway ba wasnan pesé mandaxé buñuy mandaxé jëfi jami bi yawmal qiyamati ñam kenn du mandaxé seeni jëf ndax amul solo motax yaron tibbi alayhi salatu wassalam ci mandaxé jëf dama dama yi buñuy mandaxé seeni jëf lu caaje ne kenn ku nek da ngay indi say jëf daliko jor mu nek ay ndabak ay potak ñom seen yoy dedet kenn ku nek niñ la soole nun ngay dekké buñuy pesé nak yow da ngay waxu yek ci balance dal di wacc bo ñege rek mu jënné sa poids nga wacc motax yoon ci bi di wax ne yu'ta bir rajul tawil al akul sharrub fala yazinu janaha ba'uda tabarakallah zakara wal hasis fil fath yoon ci bi neena bu yoon xiyamé yi ñu andi ben way diko tek ci balance mu yek di pressé ku guddu te man nan lek lol man nan lol waye bu yegge ci balance du pesse lafu yo manam poam du joxe sax lafu yo yalla yalla musal ci lool suñu borom subhanahu wa ta'ala mune ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum seen jef sipeku baat bobu di habita ñew na lu bare bare ci alquran habita nak mi ngi joge ci baat bi ñu wax al habut habut nak moy xar mi nga xamne dafa lek ay xoti gerte wala xar mi nga xamne dafa lek ci ray yenn da ngay gis biir bi funki bu biir bi funke day daali tambali rek ndaysan di febar ba muy fat nonu xar mi mel la suñu borom tabaraku taala di misale jëfi nit jo xamne teggu ko fi yalla tabaraku taala di tegg dang koy gis mu reey waye nekati dara neeku fa famu lay mujjé rek moy fu baxul zalika lol liko waral wala zalika ñun jasaahum seen pay jahannam moy sawaru jahannam bima kafaru ci sabab li ngeed yalla wa taghasu dañu jappé won ayati sama alquran bi wa rusuli ak sama yonenti yi husawan ay folklore husawan ay fayakaay yalla neena ñi jappé alquran bi diko foy fuñu bëggem pop jël alquran ayatul kursi yo yeneen yu melni ñom yalla neena ñooñu nañu bayyi loli bala ma leen di japp ndax lolu baxul bima kafaru wattaqasu ayati wa rusuli huswa ab yonent kenn duko foye alquran kenn duko foye lolu baxul yalla ñu jallu mutal yalla neena suratu al-kahfi aya temer ak jurom ñaar innal ladzina ñinga xamne amanu gem nañ wa amilus salihati te ñuy def lu baax ñoñu ñuñu mëna doon kana lahum dañu am bu al-akhirah jannatul firdausi al-janna firdaus nusulan mu nek seen waccu way bu ñu nan cipp rek ñu duggal leen ci biir jannatul firdausi tabarakallah yunti bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ni bu ngeen di ñaan yalla aljanna di lañ ko ñaan firdaus moy aljanna di gëna kawé ci aljanna yi mo ci gëna neex su ko defé bo yalla defé amulo ko rek xeyna mën nga am ci yeneen yi waye kuy réré mibet day falang ay dog kuy réré mibet day falang ay dog modi da ngay dégg léegi dañ dama adam wax ni man de aljanna ma ñu pantré sax baxna waye del mibet firdaus rek bo démé ci amul firdaus so amé lenen lo am rek tabarakallah nga japp ci lool كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها حتى لا نيسخ خالدين فيها حتى لا نيسخ سيرني نك رك دانك تا لول لا يبقون دنيو فكو حولا افتخ عنها تاع الجنه كين دو بغ توخو الجنه نيب ميل ني ادنا ادنا لون واي لوم نيه نيه نيه دا نموجي رك nga بغ توخو دك بو دك لوم نيه نيه نيه لي لي nga بغ توخو keur go dekk lum neex neex neex leg leg nga bëgg tax aduna fi ku fi nekk ku nekk lo aduna neex neex da ngay maggat maggat ba lo def dañ la ko defal leg li ngay bëgg moy tuxo aduna dem al-akhirah bër nañu ko bëgg tabarakal naka nonu sa keur gi nga dëkke leg leg nga dox ci dekk bi gis keur gu dakk sa gos bu fekkone yoway defar da ngay daal di tuxo ci gi rek dem dekk ci gele ngeen wëccio yaag waji al-akhirah nak lol du fa am naka nonu lek gi ngeen lek fi nek ni sa bo ci lekke ben bis ñaar bis ñet bis rek bëgg ko soppi lek la nit Allah gëna dafa neex ba ne keer ya mel bëd bu set day soppé ko du aaji wo pentir bëd bu set mu soppé ko la ngay lek bëd bu set mu soppé ko woto muti sabiha lo lek rek su ëllëgé do ko lek motax kenn du bëgg taxu tay do magat do siburu do jaxlé do jax aljanna bo fa duggé do joxé défense aljanna bo fa duggé do fay courant aljanna bo fa duggé do fay ndox aljanna bo fa duggé do jënd gaz yoy yépp motax nit ñi la yabquna anha hiwala duñu bëgg dem fenen duñu bëgg taxu fenen waye fu dul aljanna tabarakallah bo fa dugg dekké da nga bëgg dox xol waxal ma nit ñi law kana al bahru bu geej ji nekkon midadan da bu geej ji nekkon ankar ni kalimat rabbi ngir ñu bëgg bind baati yalla qul waxal nit ñi law kana al bahru bi geej ji nekkon midadan ankar da li kalimat rabbi ngir ñu bëgg bind baati yalla la nafida al bahru geej ji dana jeex qabla an tanfada bala jeex kalimat rabbi baati sama borom ha wala jina buñu indi won sax bi mislihi lenen lu tolaat ni geej ji madadan ngir dolle koko wala bok tebbe koko duté buñu bëggé bind baati yalla geejji daaji dana jax tak waxna ko fenen mune ngeen dagg garab yi def ko ay qalima daayi dana jeex qalima yi dana jeex bala baati suñu borom tabaaraku ta'ala di jeex loolu mi tek moy alquran ji bu yalla bëgguna top lepp diko wax yi ñu wax aram nak aramu yépp yalla diko wax kon dana mujju fañ koy def duñu am fuñ ko denc mo tax yalla seet li defal jikko rek mu teunk ko andil ñuko ci tabarakallah suñu seen bu baax buñ wax cheikh ahmad tidiane mom moy wax fi mu rafet mom tabarakallah yalla day seet li defal jikko rek mu teunk ko rek jox ñuko waye du fi nek mom yalla naan ñu ñi fi ndikona nek ni la seen bop ya toll ñeca tege ni la ñuy toll nangam ci bu jeul nangam ma fe nangam yoy yalla tabaraku taala du def yoyu mom dal law kana al bahru midadan li kalimat rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimat rabbi kon yalla al qur'an du ko defé no xamni ni lepp lay wax dedet day set li defar jikko defaru and defaru ngor rek tabarakallah te moy jikko mu andil ñuko rek moy yem kep nit man ko mokal qul waxal nit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam neeram innama ana basharun man bindef dongola innama li fi nek ana basharun bindef dongola mislukum niyye lolou yalla duko waxal yoonte bi daf koy wax waxal ko sa bop duma la joxe naan la mbindeef dongu nga, dama bëgg nga nit ñi mbindeef dongu laa. Yonentu daan ne xul innama ana basharun, man mbindeef laa mislukum ni ngeen, mbindeef laa ni ngeen, nit laa ni ngeen nekki nit. Ma am ñaari wajur ni ngeen ko amee, man namp ngeen namp, basharun mislukum, mbindeef laa ni ngeen, mbindeef laa ni ngeen. Dinaay julli jaawale def ñett sëlmal, dinaay julli jaawale def ñeent yokk, loolu lépp dinaa koy def ndax mbindeef laa ni ngeen. Dinaay sibur bañ dana ma metti, dinaay jaaxle, dinaay joxe défense, basharun mislukum, mbindeef laa ni ngeen, mbindeef laa ni ngeen. Dinaay wax ni ngeen di waxee di dem ci marché bi ni ngeen ci demee, mbindeef laa ni ngeen. Yuuxa ilayya waxyu ma wutaleeg yéen, yuuxa ilayya dañ may waxyu, yàlla moo may wax ne ma defal nangam. Su boobaa loolee nag foofu moom du ngeen fàqti. Kon li ma taqalee yéen mooy alwaxyu, bu waxyu amul maa ngi yéen a yëm. Loolu borom xam-xam yi nga xam ne dinañ ko di jéem a dindi it, wallahi loolu moo am, loolu moo leer. Ndax tabaraka wa taala deful yonent bi muy jinne defu ko muy malaak, daf ko def muy bashar, mbindeef la mi ngi jóge ci aadama wa aadama min turaab. Inni xaaliqun basharan, jooji yàlla waxoon sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci biir akit yuuxa ilaya waxyu bi rekk tax. Yuuxa ilaya annama li fi nekk daal ilaahukum, seen yàlla ji moom ilaahun waxid, benn yàlla la, benn yàlla la, amul frère, grand frère du petit frère, yàlla amul mbokk, yàlla amul doom, yàlla amul nawle, yàlla amul ku nekk soxnaam. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ilaahun waxid, benn yàlla rek la. Saar baa ngi jeex, mi ngi tàmbali ubbi saar bi tege ci moom, saar bi nga xam ne day ñëw muy sourate Maryam di dàq askanale bu ñu askanal yàlla doom, mi ngi koy tàmbali xaat. Te lii la ubbee woon saar bi it, lii la ubbee woon saar bi, innama ilaahukum ilaahun waxid, loolu ubbee woon saar bi. Wax ne ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla daa am doom dañoo réew làm ñu rek, waaye yàlla tabaraka taala amul doom. Jaaxle daa di koy jeexale, qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya annama ilaahukum ilaahun waxid, seen yàlla ji jenn yàlla la, tabaraka allahu amul ay rakk, amul ay frère ni ma ko waxoon léegi, amul ay menn mbokk, yàlla amu ko. Fa man kaana, képp ku nekk nag yarju liqaa rabbihi, yaakaara daje boroomam ci antiraaga. Fa man kaana, képp ku nekk yarju liqaa rabbihi, yaakaara daje boroomam ci yaakaar sa tiraanga na dari jub. Ñaar ñooy maye tiraanga foofu, ku bëgg dajeeg yàlla yaakaar sa tiraanga, ñaar rek mooy maye tiraanga. Nga ne ko ñaar yan? Mu ne fal yaamal amalan saaliha, nay def lu baax, nay def lu baax, lépp lu muy def na nekk lu baax. Fal yaamal amalan saaliha, nay def lu baax, nay def lu baax. Te moo di nay sellal jaamu yàlla gi, nay def lu baax, nay déppal li muy def ak sunnat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Wala yushrik bi ibadati rabbihi, bu mbokkaale boroomam ahdan, kenn bu mbokkaale yàlla kenn kenn kenn. Ñaar yi mooy tax ki yaakaar dajeeg yàlla te bëgg fateraanga, bu dajeeg suñu borom tabaraka taala am fateraanga. Foofu la suratu kafiyam bi awnillahi subhanahu wa taala wa quwwatihi. Ñoo ngi ci suñu fukkeelu saar ak juróom-ñeent mooy suratu Maryama, olof di ko wax Maryam mbaa sooda. Makka la wàcc, nekk juróom-ñeent fukki aaya ak juróom-ñett, 98 tolloog suñu at mi tabarkàlla, tolloog ati soxna Zakaria ja 99 wala 98 ngeen baal. Suratu Maryam jubluwaayam mooy saxal pas-pas, wéetal yàlla ak it dandalal yàlla, soreel ko lépp li nga xam ne dañ ko koy gàll te jëlewut ci moom subhanahu wa taala, ak saxal aqidatul iman, ak dekki ak dimmi ku dee ku ne danga dekki, boo dekkee da lay fay sa jëf. Moo tax saar yi boo doon wax ne fan la jëm, danga naan mi ngi jëm ci tawxid, mi ngi jëm ci gëm amuk yàlla waaye nekk benn, mi ngi gëm ci leeral ñaari mën hëj mooy mën hëjul muhtadin ak mën hëju doolin, muy tëralinu programme ñi nga xam ne ñoo jub ak programme ñi nga xam ne dañoo sànq. Mooy ba ngay jàng fatiha, waxoon naa la ne la alfatiha moom alquran jëpp moom lay firi. Manhajul muhtadin mooy siratu llazina anamta alayhim, manhaju dalin mooy xayrul maqdubi alayhim wala dalin. Ñaar yooyu ak ma fi am tabarkàlla. sama bu ñëk bi saar bi dina ñëw ne ci li qissa yunti alayhi musallatu wassalam tambale ko ci qissa zakariya ak domam yahya zakariya mi nga xamne yalla daf ko may dom te fekk mu mag magat kumur soxnam ci jazir ba yaakaane do tuju ndax bu magé waye yalla lepp la man subhanahu wa ta'ala lum jomb la dul def waye yalla lepp la man dañu deg ñaanu ko ko ñaan mu deg ñaanu zakariya ga daldi koy nangul ñaanam goge daldi koy may dom joju nga xamne moy yahya ñaar lu tambu bi sar bi indi xissa bi gëna yéemi ci xissa yi gën ci tumranke wala bok bokku ja muy xissa maryam al azra ak dom joju nga xamne amon nako te dom ji amul bay ndax lolo sopp suñu borom tabaaraku ta'ala ci jiddu isa alayhi salam te ñi ngi toll ci tabaarakalla ay mbir yo xamne dañuy wax ne ci lañ koy fatiliko donte du ci dat bobu naka nonu ñettelu tambu bi sar bi waxtane qissat ibrahim ak bayam tag la lol tabaarakalla tag yonenti tag ishaq tag yaqub musa haruna ismaila idrisa ak nuh danaka dal sar bi soko don xaj ñetti xaj ben xaj bi lepp yalla nga ko jëmele ci ñu bax ñoñi waaw lu mu ci jiblu moy won nit ñi ne len risala muy mission yunti alayhi salatu wassalam ben la dafa am luñu don samp ba mu noppé moy l'islam xam nga sa kër gi boko dé tambulé tabax soy jindi ciment lola ciment lay tuddu fer yi tuddu fer waaw mol yi tuddu mol bo gassé bax dougal ci fer ya dougal ci mol ba toyal ciment ba tap tapal ca mu tuddu fondement nga tabax yëkëti wacc mu tuddu mur nga terrasse ci kaw blanche dugg ci biir mu tuddu neeg daan nay ag legi tabarkal islam yi noonu la ba muy tambali ulul azmi bi ñëwé kenn ku nekk da ñëw am lu mu def ba ibrahim ñëwé da def lif ga lif ga ba nga xamé né tabarkal la nuh ñëwé kon dafa def lif ga bi ibrahim ñëwé def lama lif ga ba musa ñëwé def sin ga ba isa ñëwé def lama lif ga ba muhammad sallallahu alayhi wasallam ñëwé def mim ga tabarkal la mu daal di jeex legi nak tuddu al islam ñental tambu bi saaf dina waxtane mashahid yawm al qiyamah ci tay la fay nek ci tangay lay japp mujrimuna ya ak itam sanni giñ len di sanni ci sawraw jahannama yalla ni tal musal sar bi muy jeex day tejewat dak gu muy dak askanale guñuy askanale yalla dom wala askanale guñ koy askanale ak bokale wala askanale guñ ko askanale ko askanale morom mu dadi len di dello indi ay tekkal yu leer mom tabaraku taala yo xamne kuko jang ku nek dang nan ay le yeen yalla amul dom sar bi ñu ko tudde suratu maryam muy sar bo xamne day saxal kon ki yam tan lolu nga xamne dafa am te modi bind dom adama te amul baye yalla tabaraku taala wax lo dom je bamuy nek xale lolu nek lu yeme yalla tabaraku taala lolu la nek ci sar bi ñu tudde sar bi suratu maryam yalla ñu yalla defal ñu deg ko bamu jeex tak tabarakallah te jeefeli ci nek yalla neena bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ayn sad yalla tabaraku taala mo xam lim ci namu yalla rek mo xam lim ci namu kaf gi ak ha gi ak ya ayn sad boko boole day nek juroomi araf waxon na la ne sar yi tambule ay araf mat na ñaar fuk ak juroom ñent amna sar yu tambule ben araf am bu tambule yu tambule ñaari araf am yu tambule ñet am yu tambule ñent yi ci gëna gudd moy yu tambule juroom moy ka ha ya ayn sad ak ha mim ayn sin khaf te fir ka diñ wax ne yalla mo xam lim ci nam zikru fatle mune li fatali la rahmati rabbika sayyir mandey borom abdahu jamam ba zakariya jamam ba nga xamne moy zakariya mune dal dama la bëgg netti yow yunus bi alayhi salatu wasalam netti lik zakariya zikru rahmati rabbika abdahu zakariya sa borom dala bëgg netti jaamam ba ay mbiram jaam ba nga xam ne mooy Zakariya. Bu la ko nekkilee ba noppi da nga gis ne ay mbiram moo gën a yéeme mbiri Maryama alayhi salaam. Nga ne ko ah mu ne waaw isnaada ci rabam wootee ba mu woohee rabbahu boromam ni daa an xasiya woote gu suufe woote gu suufe tuuti kon duñ ko dégg. moo tax mu fasiru nañu ne li ann al ixfaa fi duaa adxalu fi l ixlaas wa abadu min arria. ñaan gu suufe moo gën a dugg ci sellal waaye moo gën a sori njistal. soo bàyyi woon ba ñëpp tëdd nga jóg ndànk julli say rakka ginnaaw bi nga jàppee ñaan sa borom loola kooko nettaliwul du ko yëg. moo tax kon ñaan googu moom la Zakariya def suufeel baatam ñaan suñu borom tabaraka taala ñaan gu suufe sellal ko lool sori njistal lool lan la ñaan. qaala def ne rabbi yow sama borom ee yow sama borom inni man sa jaam bii di Zakariya wahana la azmu yax ñi funuq na min nii ci man wahana funuq na al azmu yax yi min nii ci man maanaam néew na doole daufa azmi wa zahabat quwwati min al kibari ndaxu mag wastaala takk na al rasu bob bi shayban ci bejaaw bob bi takk naag bejaaw intasara shaybu fi rasi intisaara annaari fi lxajim. ni sawaray tasaaroxe ci ñax noonu la bejaaw bi tasaaroo ci sama bob bi. bejaaw nag yàlla tabaraka taala moo koy def ci bopp nit ndax lan ndax couleur bu weex bi mën koo fegal tàngooru jant bi. ndax ku sa derab am doole nga am kawar bu ñuul tabaraka taala mën ngaa jékku tàngooru jant bi. moo tax léeg-léeg ñu dëkk fu sedd fa la ñuy mas ca naaj wa day métti ci ñoom moo tax seeni kawar fooyam fekk day weex. ñun ñu dëkk fii nga xam ne mooy Afrique jant bi tàng jër yàlla kawar gu ñuul la ñuy defal waaye suñ der tàngoor wi mën naa dékku tàngoor wi suñ der tin mën a koo dékku. waaye su yàggee da ngay màggat si nag yàlla commencé daa defal bejaaw. moo tax léeg-léeg nga gis kuy wut ay pomade di ca diw ngir mu bañ a weex yàlla tabaraka taala dana ñëw de yaag bejaaw bi ngee di puusante ndaysaan ba baa bejaaw bi ñëw te bejaaw bi su ñëwutit du tee màggam nga nag tabaraka taala wastaala rasu shayba. nit ñi nag léegi dañoo teel a bejaaw lool léegi ku kii rek bejaaw ndax problème yu bari moo tax gars yi di gaaw a bejaaw ndax xalaat yu bari day bejaawloo nit. moo tax koo seen léegi daanaka bejaaw na da nga gis sax ku ëpp bejaaw papaam wala mu ëpp bejaaw yaayam ndax da ngay dégg alquran naan yow man yajcalu lwil daana siiban yow man yajcalu lwil daana siiban yow man xëyaam da nga gis xale yi juróom-ñaari at bejaaw. loola loon ko def mooy tiitaangi rek tabaraka allah ak xalaat yu bëri ci bopp ku fay xalaat bëri rek nga teel a bejaaw kii nag ak mage moo taxoon mu bejaaw moom. mu ne walam akunte nekkuma bi duaaika ci ñaan gii ma lay ñaan rabbi yow sama borom shaqiya di ko texee di maanaam ñàkk yaakaar taxul ma lay ñaan yaakaar naa ne su ma la ñaanee doo delloo sama loxo. loolu nag albaydaawi ne na tawassulun bi ma salafa lahu min al istijaaba loolu mooy tawassul moo di ak jokku tabaraka allah ci ñu nangul ko ñaanam wa annahu taala awadahu bil ijaaba wa atmaahu fiha wa min xaqi al karim an laa yuqayiba man atmaahu tabaraka allah. ba dema ci tafsir albaydaawi jukki po ñaar xatum fuk ak ñeent foofa la wax jooji nekk tabaraka allah. wa inni te man yàlla soo gisee ma lay ñaan xiftu damaa ragal al mawaliya ay doomi bàyyi tax damaa ragal ay doomi bàyyi tax ñu waraa yi sama ginnaaw ndax su fekkee ne bàyyi naa fi doom ju ma yaral sama bopp ni muy fang ca kër gi ni muy fang ca njaboot gi ni muy fang ca diine ji du bokk ak su ma fi bàyyee ñoo xam ne mawaliya la ñuy nekk mooy bani la am ak ay mbokk ñooñu su ëllëgee su ma faatoo mën nañoo sànq diine ji mën nañoo ñàkk a rafetal ndonali mën nañoo ñàkk a rafetal xam-xam bi. yàlla daal man li ma bëgg mooy nga may ma doom joo xam ne maa koy yaral sama bopp bàyyee ko diine ji su ko defee su ma fi jógee mu mën koo sàmm ba teg ko ci ay loxo ndax damay bañ mujjee pëso mu réer ci man. looloo tax wa inni xiftu al mawaliya min waraa yi wa kana ta nek na imraati sama soxna ci ni ngi ko xame akhiran diko jasir bama dalé bama ko dalé genc ba legi amagul do am te mi ngi ni amna juroom ñeen fukki at ak juroom ñent tabarak ak juroom ñatt tabarakallah man ma ngi ni am timir at ñaar fukku kon fahab li nang la ñaan yalla nak ma may min ladun ka fi yow waliyan dom ju bax waliyan dom ju bax yarisuni mu donuma wa yarisu te mu donu min al yaqub mbok yaqub yak lafa yaqub bayon waj'alhu yalla yal nang ko waj'alhu nang ko def rabbi yow sama borom radiya muy dom ju sedd xol radiya muy dom ju bax zakariya ali salam dimuy ñaan dom kon metti mbir la jital ben bi moy wan na da neew doole ñaaral bi wan na yalla du delo ko ko ñaan mukk ñettel bi wan na ñaan gi nak li tax mu koy ñaan deug la ñariñu bopam mi ngi ci waye li ci ëpp moy ñariñu diine motax bimu ko ñaané suñu borom tabaaraku ta'ala daal di koy nangul ñaan gogu tafsirul baydawi batay jukkim ñaaral khatum fukam ñaan kon mbokk yi nga xamné yene and ak ñun di top li nga xamné moy tafsiru alquranul karim bi ñew nañu ba suñu ko wara taxawale di joom bennelu ayo ci suratu maryam wa salam ala al hadi al amin mbokk ñi deglu dina bañu sante yalla julli ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ngi len di ziyara di ñaan yalla mu nangul len sen koor nangul len sen nafila ak sen def yu bax di kat nañu ci katna suñu borom ci tafsir alquranul karim nekkon ci suratu maryam njangon ko ba ñew ci juroom bennelu aya muy fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé ñaanuk yonentum bobu ñi wax zakariya ñaan banan waj'alhu rabbi radiya yow sama borom ma ngi lay ñaan dom waye dom ju ji ma ngi lay ñaan nga def ko dom ju baax ñu gis na bi ñu ñaan dafa jital neew dolem ñaar ba mu jital ne yalla dun neenal ko ko ñaan ñettel ba mu dor ko ñaan woné né ñaan gi dafa amal diina njariñ tay ñu wara tambulé ci yalla di wonné nanguna ñaanam gogu ndax ñaané nako ni ñu wara ñaané yalla ya zakariya inna nubashiruka biqalamin ismuhu yahya ñu baram tabaaraku ta'ala ci suratu maryam kon aya juroom ñaar mu ne ko ya zakariya e yow zakariya digna sa ñaan ñaané nga ma ni ñu may ñaané selal nga ko tek nga ko ci yene inna ñun nak nubashiruka ñu ngi lay begal bi ghulamin ci dom jo xamne dinañu la ko may dom joju ismuhu turam yahya moy yahya turam moy yahya lam naj'al lahu defaluñu ko samiyan turando min qablu lu jitu muy judd manam lu jitu juddom ba ca adama kenn musta tuddu yahya mom mi rek mo ma sa tuddu yahya ndax yalla tabaaraku ta'ala moko tuddu waye it moko may boy juram wi ko don ñaan ne ko nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya musuñu am musuñu tudde kenn yahya lu jitu sa dom ji nga xamne moy yahya yahya kon turam wowo kenn jitu ko woko ci nek dom jo xamne ji mujahid neena laysa lahu shabihun fil fadli wal kamali kenn lu ni mom ci mbaxay waye kenn lu ni mom ci ak matay qala zakariya dan anna yakunu li nak lay amé ghulamun dom wa kanat imraati ta sama soxna si dafa nek ko xamna aqira dafa jasir wa qad balaghtu ta agna min al kibri tik mak itiya kumur legi kumurna manam mom day amna timiri at ñaar fukki at soxnam fi am juroom ñeen fukki at ak juroom ñetti at mune legi nak naka lay amé dom ñom digënt ñaar ñooñu wax ñi nak du wax ñak gëm yalla wala wedd yalla subhanahu wa ta'ala waye lula jafé lu nekk suñu lako bëggé may day melni do ko gëmé bukki dañ nako da ngay sammi bu suba rek mu tambalé joy lola weddi wol ne dana sammi waye du ko gëmut